Folii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 lutego. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ruszyły szczepienia nauczycieli przeciwko koronawirusowi. Zaszczepili się m.in. pedagodzy w Tarnowie. Nic nie bolało. Dlaczego się pani zdecydowała? Bo dbam o siebie i o bliskich. We Francji nowe rekomendacje w sprawie szczepień dla ozdrowieńców. Potrzebują oni tylko jednej dawki szczepionki, by się uodpornić. Tak twierdzą eksperci z nadsekwany. Od poniedziałku będziemy mogli rozliczyć się z fiskusem przez platformę Twój Epit. Pierwsi nauczyciele zaszczepieni przeciwko COVID-19. W całym kraju zgłosiło się prawie 270 tysięcy pracowników szkół. Najwięcej na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Śląsku. W Małopolsce na szczepienie zapisało się ponad 23 tysiące pedagogów. Nauczyciele z klas 1-3, a także wychowawcy z przedszkoli oraz opiekunowie ze żłobków. Szczepienia ruszyły dziś m.in. w przychodni w Tarnowie. Nic nie bolało, bezboleśnie, bardzo przyjemne. Dlaczego się pani zdecydowała, żeby się zaszczepić? Bo dbam o siebie i o bliskich. Bo jest też poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi. Pracujemy z dziećmi, z rodzicami, mamy ciągły, bezpośredni kontakt dla poczucia bezpieczeństwa swojego i innych. No i żeby być zdrowym, miejmy nadzieję. Od poniedziałku na szczepienia przeciwko COVID-19 będą mogli się rejestrować wszyscy nauczyciele do 65 roku życia. To zmiana spowodowana nowymi rekomendacjami Rady Medycznej dla szczepionki AstraZeneca. Poinformował o tym rano w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zmiana nastąpiła dlatego, że Rada Medyczna wczoraj przyjęła takie wytyczne, które znalazły odzwierciedlenie z kolei wytycznych i w stanowisku ministra zdrowia. Te wytyczne mówią, że szczepionka AstraZeneca może być stosowana u osób od 18 do 65 roku życia. Do tej pory w Polsce stosowane są trzy szczepionki. Oprócz preparatu AstraZeneca, także szczepionka firmy Pfizer i koncernu Moderna. Europejska Agencja Leków ocenia kolejną szczepionkę przeciwko koronawirusowi, tym razem firmy CureVac. Uznała ją za obiecującą. Ocena jest prowadzona w czasie prac nad preparatem, by później, po skompletowaniu dokumentacji i otrzymaniu wniosku o autoryzację, wydać szybko zgodę na dopuszczenie do rynku szczepionek, jeśli będą one skuteczne i bezpieczne. Firma CureVac ma dostarczyć do Unii około 405 milionów dawek szczepionek. We Francji władze sanitarne wydały nowe rekomendacje w sprawie szczepień dla ozdrowieńców po COVID-19. Eksperci z nadsekwany stwierdzili, że osoby, które już przeszły infekcję, potrzebują tylko jednej dawki, by być odporne na ponowne zakażenie. Francja jest pierwszym krajem, w którym władze sanitarne stwierdziły, iż przyjęcie jednej dawki szczepionki uodparnia ozdrowieńców po COVID-19. Podczas infekcji osoby te utworzyły pamięć immunologiczną. Jedna dawka szczepionki wystarczy, aby ją uaktywnić, wyjaśnili eksperci Wyższego Urzędu Zdrowia. W raporcie przekazanym rządowi lekarze zalecili podanie szczepionki ozdrowieńcom najwcześniej 3 miesiące po chorobie, a najlepiej 6 miesięcy po niej. Zdaniem ekspertów wykonanie tylko jednego zastrzyku pozwoli przyspieszyć kampanię szczepień i zaoszczędzić wiele dawek. Francuskie władze muszą teraz wydać opinię w sprawie rekomendacji Wyższego Urzędu Zdrowia. Dotychczas rząd najczęściej postępował zgodnie z zaleceniami ekspertów. Do tej pory Francja zaszczepiła ponad 2 miliony osób. Obie dawki otrzymało niemal 550 tysięcy pacjentów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ponad 27 litrów płynnej amfetaminy i kilogram kokainy znaleźli policjanci w jednym z mieszkań w Gdańsku Szadułkach. Czarnorynkowa wartość znaleziska to ponad 4,5 miliona złotych. Wpadł 39-latek podejrzewany o wytwarzanie narkotyków. Akcja jego zatrzymania wyglądała jak kadr z filmu sensacyjnego. Mężczyzna ten wsiadał do samochodu, na widok policjantów zaczął uciekać. Policjanci oddali dwa strzały z broni gładkolufowej w koła pojazdu. Pojazd ten został unieruchomiony, a mężczyzna zatrzymany. Mówił komisarz Michał Sienkiewicz z pomorskiej policji. To w mieszkaniu zatrzymanego mężczyzny znaleziono narkotyki. 39-latek usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Od poniedziałku będziemy mogli rozliczać się z fiskusem przez platformę Twój Epit. Znajdziemy tam nasze rozliczenia podatkowe za poprzedni rok. Arkusze będą wstępnie wypełnione przez administrację skarbową, ale będziemy mogli je poprawić i uzupełnić. Pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji Przemysław Koch mówi, że w aplikacji Twój Epit będzie można dodać m.in. ulgi i odliczenia od podatku. Można wykazać takie informacje o darowiznach jak darowizny na działalność pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na krwiodawstwo, na cele kształcenia zawodowego i nowość, czyli darowizna na przeciwdziałanie COVID. Usługa Twój e-PIT jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. Należy zalogować się poprzez profil zaufany, e-dowód albo bankowość elektroniczną. Innym sposobem jest podanie swojego PESEL-u lub NIP-u i wpisanie kwoty przechodów za poprzedni rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najbliższa noc będzie mroźna. W większości Polski termometry pokażą od minus 14 do minus 19 stopni. Cieplej na północy, tam minus 4. Miejscami popada śnieg, zwłaszcza na Pomorzu. W weekend zrobi się znacznie cieplej. Jutro od minus 4 na wschodzie, około 0 w centrum do plus 2 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Piosenki filmowe w wykonaniu chóru Agaty Staczkowskiej. Ulubione piosenki z bajek dla dzieci i filmów. Muzyka, która łączy pokolenia. Album zawierający dodatkową płytę z wersjami instrumentalnymi utworów do kupienia m.in. na stronie sklep.polskieradio.pl. Patronat medialny Polskie Radio Dzieciom. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Żyjesz na ulicę. Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. I stand firm for a soil. Little rock or fall. Really jeez, jeez, jeez. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Is a schism. The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you want to, you want to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judging from my labor, the bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor rock and falls and they seduce me. Dress me up in stitsy. Confused by different memories. Details of Asian remedies. Conversations of what's become of enemies. My brain thinks bomb-like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quay lay in a crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. stand firm for our soil. Little rock on four, so we gypsy, so gypsy. Dress me up in stupsy. Hands round the corner, where our shelter. Pickles and skizzles. We're living on a skelter. If you believe our disease, then common sense says you wanna see. My brain thinks bomb-like, bomb-like. My brain thinks bomb-like, bomb-like, bomb-like. My brain thinks bomb-like. Beware of our appetite. Witam Państwa bardzo serdecznie. Realizacja Ania Regulska, wydaje Magdalena Trzaska, prowadzi Jędrzej Kodymowski. Dzisiejsza w tonacji Trójki audycja będzie poświęcona klimatowi, który zresztą na samym początku Państwa przywitał, czyli będzie to trip-hop w iście bristolskim stylu. Rozpoczął Triki, który swoją też przygodę muzyczną kontynuował z grupą, formacją Massive Attack, także najlepsze wzorce z Bristolu, zresztą miasta, które w zasadzie na Wyspach Brytyjskich kojarzy się z czymś wyjątkowo nowoczesnym i takim kreującym tą popkulturę, która na dzień dzisiejszy odpowiada właściwie na wszystkie pytania, które są zadawane w kwestii sztuki. Tak, żeby też pozostać w klimacie i żeby to wszystko miało ręce i nogi. Oczywiście w polskim radiu muszą występować polscy wykonawcy, bo dla nich jest ta rozgłośnia i też tutaj w tym wypadku akurat nie ma żadnego obciachu. Myślę, że jest cały czas na propsie rysy, proszę Państwa, i przyjmij brak. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce. w sprawach muzycznych i każdej innej kwestii, którą byście chcieli Państwo do mnie przekazać. Możecie się komunikować za pomocą poczty mailowej. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję wszystkich propozycji muzycznych, tematycznych, jakiekolwiek by Państwu nie przyszły do głowy. Oczywiście ja to wszystko czytam i później przekazuję swoje refleksje na antenie. Ewentualnie oczywiście puszczam, dostosowuję się do wytycznych tych, które Państwo przysyłają związanych z muzyką, bo muzyka jest w tej audycji oczywiście numerem pierwszym. Niezmiernie jestem zadowolony, że mogę Państwu zaprezentować najnowsze osiągnięcie, najnowsze nagranie grupy Morcheeba. Robiłem to też w zeszłym tygodniu. Sam album zapowiada się niezwykle ciekawie. Posłuchajmy dzisiaj Sounds of Blue. Drown into you. The waves awoke. uczucia przedstawiane w tak subtelny sposób zawsze nas prowokują do jakiejkolwiek refleksji nad tym, jak nasze życie powinno by wyglądać i czy czegoś w nim brakuje. Być może właśnie czasami to, co jest w nim najistotniejsze, potrafi jakoś wymknąć się z poza naszego widnokręgu i szukamy czegoś po omacku. Niemniej jednak oczywiście są drogowskazy, które pozwalają jednak dotrzeć do celu i takim właśnie drogowskazem jest duet Mimiką z Agnieszką Rasalską, która dzisiaj wystąpi z utworem Srebrny Nóż. Tak, proszę Państwa, są oczywiście miejsca, w których estetyka nie wymaga jakiegoś specjalnego okraszenia dużą ilością złota czy jakichś błyszczących dodatków. Jest po prostu sama w sobie już pewną formą eleganckiej doskonałości. Właśnie w takich harmoniach dziś w piątek, który przez niektórych nazywany pieszczotliwie piątunio, aż się prosi właśnie na coś takiego adekwatnego, zupełnie, które będzie celnie trafiało w sam środek tarczy, czyli 10 punktów na wejściu. The Smashing Pumpkins. Kto by pomyślał, że w tamtych czasach, bo teraz jest akurat moment na nasz kącik z muzyką polską z przełomu lat 60. i 70. wystąpi Karin Stanek z piosenką, która zresztą nawiązywała do jakiejś pięciolatki w tych siermiężnych czasach, w których planach było wyprodukowanie 300 tysięcy gitar elektrycznych dla wszystkich tych, którzy byli spragnieni grania big beatu, i właśnie też pod takim tytułem to nagranie występuje. 300 tysięcy gitar i Karin Stanek. Z początku było nas bardzo mało, jak dobrych rymów w piosence. Chłopcy, dziewczęta, radio podało, jest nas już 300 tysięcy. Chłopcy, dziewczęta, już nam się oprze, aż trudno temu dać wiarę. Właśnie sprzedano, radio podało 300 tysięczną gitarę. 300 tysięcy gitar nam gra, żyć nie umierać. 300 tysięcy gitar co dnia, żyć nie umierać. O tych gitarach każdy z nas śnił i forsę zbierał. 300 tysięcy woła od dziś, żyć nie umierać. Życie jest piękne, życie ma smak, więc nie martw się, no i kwita. Wyzwa się oprze, kiedy mu gra 300 tysięcy gitar. 300 tysięcy gitar nam gra, żyć nie umierać. 300 tysięcy gitar co dnia, żyć nie umierać. O tych gitarach każdy z nas śnił i forsę zbierał. 300 tysięcy woła od dziś, żyć nie umierać. Żyć nie umierać. Żyć nie umierać. No tak, 300 tysięcy gitar, żyć, nie umierać. Kto w tamtych czasach mógł przypuszczać, że za parę dekad narodzi się ruch płaskoziemców, czyli ludzi, którzy na dzień dzisiejszy zaprzeczają istnieniu kuli ziemskiej właśnie w tej formie. Mówią, że jest płaska. Na dowód tego oczywiście podają konkretne argumenty, że jeżeli by była okrągła, to ci, którzy by byli z drugiej strony, po prostu pospadaliby w dół. No, ciężko jest rzeczywiście dyskutować z takimi argumentami. Wystarczy próba balkonowa zrobić jeden krok dalej poza balkon i lecimy w dół, tak jak ci ludzie, którzy mieliby być z drugiej strony właśnie tego dysku ziemskiego. A w tych samych czasach zresztą, w których Karin Stanek śpiewała, kiedy nie było szansy na to, że ktoś będzie właśnie uważał ziemię z powrotem za płaską, Beatlesi, czyli czwórka z Liverpoolu, nagrywała takie piosenki. Girl. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. that pain would lead to pleasure. Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. I pozostając w klimacie, który no, w tym wypadku akurat jest odpowiedzią na wiele różnych rozterek naszych życiowych, posłuchajmy Portishead, czyli właśnie jednej z formacji zgromadzonych wokół trip-hopu, który swoją właściwie kolebką okrasił miasto Bristol. Zresztą piękne, bardzo podobne do Gdyni. Jest coś w tej analogii. Posłuchajmy Portishead i Glory Box. I'm so tired of playing serdecznie dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Też Państwu życzę wszystkiego dobrego, tego, żeby ten weekend przeleciał tak, jak sobie tego zaplanowaliście, jak zaplanowaliście, jak najlepiej, żeby to wszystko nawet ponad plan się ziściło. W tym gronie zresztą muzycznym, który dzisiaj przed Państwem jest prezentowany, nie powinno zabraknąć Republiki z powodów osobistych, ale też i tego, żeby ta cała dramaturgia tej naszej konstrukcji miała sens. Republika odchodząc. Od samego początku, kiedy młoda Islandka, mieszkanka Reykjaviku, zaczęła grać, a właściwie śpiewać z zespołem Sugar Cubes, po dziś dzień każde jej wcielenie jest zawsze czymś bardzo smakowitym dla prawdziwych fanów muzyki, tych, którzy doceniają rozwój i w zasadzie kreowanie nowych tendencji już takich bardzo poważnych gatunków muzyki, która oparta jest zawsze na czymś bardzo pięknym i właśnie przedstawicielką takiej grupy jest Björk, która dzisiaj będzie dla Państwa w utworze Play That. To teraz przed Państwem coś wyjątkowego. Zawsze staram się znaleźć jakąś taką ciekawostkę muzyczną. Ta akurat świadczy o rozpiętości stylistycznej w gatunkach, w których się porusza. Zawsze raczej znany z bardzo poważnej twórczości, takiego, można powiedzieć, poważnego, tematycznego zaangażowania. Tu w tym wypadku akurat jest to całkowicie oderwane od tej powagi. Czesław Niemen i Ptaszek. Ptaszek idiota, głupszy niż się zdaje, strojny barwną krajką, z głową jak makówka. Nieprzyjaciel kota, ojciec pięciu jajek, z których każde jajko pełne jest półgłówka. Przyparty do drzewa, pierze mrudosinem, toczy głośne swary z innym znów kretynem. Po czym śpiewa, głupstwa nie do wiary,